akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aizeita bost klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. El camino es largo, nena, no sabemos cuando se llegará. Ego Lapurdiko denboraldi berria interesatuko gara gaur, aste honetan zehar izanen baita, mugimendu Ego Lapurdiko hainbat herritan. Izanen da mugimendu, aste honetan zehar, naiz eta ostegunetik igandera, izanen diren ikusgarri anitz, ikustekoak, deskubritzekoak, Euskal Hirigune Elkargoak proposaturik beraz aurten egonaldiak izango dira, tailerrak, ikusgarriak eta guztionen inguru mintzatzeko, Julie Berzetxe dugu gurekin, kaixo guna? Kaixo, Maia. Esperientzia bereziak proposatuko dituzue aurten, ezoiko esperientziak, esango nukenik, ikusgarritik aratago doazen ez proposomenak egingo baitituzue aurten? Bai, zinez festival ibiltaria izanen da, janduzun bezala egi desberdinetan kokatuko dira proposamenak. Eta egia da ez dela ikusgarri hainitz, egiazko antzoki batian direnak. Eta pasatuko direnak, atipikoak diren ejango nuke tokitan, adibidez Itxasun Sebastian, abandonatua izan den hotel batian, badantz. Zerki proposamen bat zinez paisaian izkiratzen dena. Hori ere maite dugu, hori zen zuzendari ere artistikoaren autu bat, bizi arazteko ere esperientzia aski originalak publikoari. Hori da, helburu nagusia? Helburu nagusia izan da, zuzendari artistikoa izan da hor edizio horren dako, duela bi urte bezala. Beraz, zuzendari artistikoa aurten RVSTBTegi da. Berak du kompainia bat, deitzen dena etxuen kasa. Eta berak hautatu du, gai bat hautatu du, erbestia, migrazioa, mugimendua. Eta horrekin ere, bazuen sentsu bat lujalde osoan emaitua proposamen artistikoa eta ez bakarrik toki batean. Eta eta usaiak gira gu ere mugitzia egiz-egi. Eta ala, ora hasi da, eta maite izan dugu ere olako proposamenik egitea gure publikoari. Interesgarria hori atxemaiten ginuen. Mm-hmm. Izan ere, bilatzen baituzue publikoa implikatu araztea, ez soilik ikusle arrunta izatea, baizik eta beraien ale txikia ere ustea, ez? Bai, bana nenetarik festival hortan, baina adibidez badira Sara eta Bihiatuko Irriak, Saran izanen dira nahi bauzu egonaldiak etxetan izanen direnak. Egan nahi dut, badira artistak, ilustratzaile bat, antzerkilariak, zirkoak iten du kompainia bat, dantzari bat, biziko direnak Sarako famili batzutan. Eta beraz, ezakuduko dute hango bizia, gero familiak ere ikusiko dute zer den artista baten bizia, bakotsak sigituko du bere egun erotasuna ejango nuke nunbait eta izanen dira ere topaketak egian adibidez dantza amatore talde batekin izanen dira ere olako topaketak astean zehar eta gero larun batean ibiakoitzean emana izanen da nora ejango nuke, bilantiki bat edo ez dakik guxusen ze forma hartuko duen ikusteko ze pasatua izan den hortan. Eta hori bilkurak ere izanen dira Griko Etxetik xapital batian, karpan batian, egonen dena aste osoa frontoian, Saran, interesgarria zen, bizi artistik, bizi edo esperientzia hori ekartia zinez erri baten erdian ejango nuke. bilatun, aipatzen nuen bezala, bada ikusgarri bat, Kataluniak heldu den kompainia bat, Amabi dira, deitzen da Kamsatka kompainia, eta ikusgarria deitzen da Habitakulu, eta hori, nahi bauzu, beraz, abandonatua den hotel batian gertatzen da, ezan nahi du antzerkirariak izanen dira gela desberdinetan, eta zu sartuko zira, hola, ikusle bezala, eta sartuko zira gela batian, beste gela batian, eta kontatuko digute, zer izan den haien bidaia, voilà, bada zer izan den esperientzia hau biziki sentzi tiboa izanen den, itzik gabe eta biziki polita eta ere azkaja izanen da, pentsatzen dut bidai hau. Zinez, esperientzia originala eta berezia izanen da, hori larun batian eta igandian, eta horren inguru hemengo antzerkilari batek laninen du adibidez voilà, hango elkarte batekin, eta astelenian asiraien muntaketan, eta bada aperitifa bat egitarriei idekia dena artistekin, fin, zinez pasatuko da zerbait biriatun irrikutsiarekin eramana izan dena saran bezala horren inguruan, eta hori maite dugu initzi deia bezala. Aste batean konzentratu duzu edena, biriatu aipatu duzu, sara aipatu duzu, Ainhoan ere, izanen da, Senpereko Larreko gelan ere proposamen ezberdinak burutuko dira. Konta iguzu pixka eta urtengo edizioa nola hasi eta nola bukatuko den? Izanen da ostegunean konzertu bat, izanen da zinez idekitze ofiziala errango nuke, taldea deitzen da The Pumpkins Orkestra, italiar folklorea da, suizatik eldurena bainan badan eska bat hemen bizidena ere, musika, bai, zinez senditzen dugu musika hortan bidaia, hortik dela ere, donk, zinez espirituan da, hori ujirik da eta lehen egunean da, sarako be justo karpeta hortan. Gero segituko dugu, badira gauze, zinez desberdinak, badira txon-txon giroak, tofteat jantzerkia, diadanik etorri dena gure programazioan aintzineko urteetan, biziki-biziki famatua dena txon-txon giro munduan, eta justo kontatzen du leku aldaketa bat, eta leku aldaketa hortan ze pasatzen da, ze topaketak badiren, voilà, horren inguruan, hori zortzi urtetik goiti da. Pas aipatzen nuen ere aipatu dugu Asil Club, antzerki paisaia, hori da palper du kolektiboa. Asil Club ikusgarria beraz aski originala da, eta hor atsemanen duzu hilu antzerkirari baita ere musikarari bat, linean direnak publikoaren aintzin, eta gibelian bazterretan izanen dira figure hainitz, figure horiek ere dira hemengo jendeak, edo hemen momentu untan pausatuak diren jendeak, eta haiek eramanen dute lan bat kompainiarekin astezkenetik goiti, eta haiek bazterjak zertakatuko dira, izanen dira pixkat hola pasatuko diren persona aski enigmatikoak, eta ikusgarri horrek ere aipatzen du migrazio gaia, baina ez bakarrik migratzaileen ikuspundutik, baina ere gu nola nora giren galdera horrein aintzinean. Pirat. Flash de propagande poétique. Asile Club s'inspire surtout d'une époque chaotique où nous avons compté les naufrages. Il y en a beaucoup. Le pire, finalement, c'est le nôtre. Zinez, la hizkuntza biziki ederra eta biziki aberratsa izanen da. Aipatzen ahal dut ere zinez esperientzia berezi bat. Komitatzen zaitugu gau bat pasatzea Larreko antzokirat, beraz hori da egiazko ikusgarri toki bat, baina ez oiko esperientzia. Komitatzen dugu diandia etortzeko, nahi baute loiten aldute izanen dira lajogoi oe, esenaren gainean, eta izanen dira bost kompainia, pasatuko dira gauzak amajetatik goiti, gaueko amajetatik goiti beraz larun batean, ogoita sortzean, sortziak arte biaramunean. Beraz, ala, antzerkia, zirkoa, musika, ezin dute jan nor diren kompainiak, me hor zinez izanen da biziki polita, biziki ikusiko, be zinez, bala, horrekin aski eksitatuak gira denok. Hala, bada ere ikusgarri bat itxasuntzi batean pasatzen dena, deitzen dena Bureau des Exil. Ateratu da liburu bat de rêve de papier. Liburu hortan neska batek Josen Leber, giazko neskaren izena, kontatzen du bere esperientzia langile soziala bezala. Berak lanin du Frantziak heldu diren migratzaile gazte batzuekin, eta liburu hortan kontatzen du bere esperientzia. Nola pasatu da bere landenboran, zekarpen edo hori bazuen ere bere bizi pribatuan, eta bere lagun batek, Marriz Urruti, kompaini 13R3-pek, muntatu du antzerki bat egiteko testu horrekin. Bada ere hipopa, hainoan dena, le 3 Saint-Ge ikusgarria, parallel kompania, beraz hor gira hip-hop dansak, capoeira, akrobaziak, ikusgarri biziki edera. Eta bihiatun ere, bada bidea deitzen den ikusgarria, jour de fête Baionako kompainiak, haiek inen dute ibilbide bat, baina antzestua errango nuke fen. Badira momentuak bakarrik diendiak ibiltzen du, gelditzen dira, eta hor dira famili baten historiak kontatzen duten esena batzuk. Beraz, hori bihiatun ere izanen da. Hala. Niebe. Adin guztietara irekia, familian dela, gaztetxenei begira, nerabei begira, izanen dira eskaintza ezberdinak Hego Lapurdiko hainbat herritan. Informazio praktiko gisa, erranen dugu leku askotan leku mugatuak direla, edo hobe duela entzule horrek interesa balin badu lehen bailen harremanetan jartzea, lekua erreserbatu bada atxikitzeko? Eberra, ipatzen ginuen hor gaua, idibidez, bai, bizten da, toki hainitzetan lekuak mugituak dira. Beraz, deitzen alduzie, emaiten dizuet telefonoa, 06 ogoita ama bost, ama 6 ogoita bost barkatu. Largoita amaika zenbakirat, edo e-mail bat igortzen alduzie, reza.sudpeibask@komunote-peibask.fr. Eta nahi bauzie, joaiten alziste gure webgunerat, aglo.sudpeibask.fr, eta hortan kultur atalean atxemanen dituzu ere xehetasunak. Badira gauzak urririk direnak, beste batzuak presioak zinez ez dira denendako irekia da. Beraz hori ere autu bat izan zen atxemaiteko zabaladen publiko bat. Ba, informazio guztionekin gelditzen gara, eta aste honetan beraz sasoi ederra iraganen da bigarren edizioa, eta eskertza izut, Juli? Mila esker hainitz, Maia. Kultur alea. Ba, Euskal Hirigune Elkargoko Hego Lapurdiko eremutik, Juli Berzetx izan dugu gurean, eta denboraldi ederra honen baitan ere Hego Lapurdin, aipatuko dugu Elirale Dantza Konpainiak nerabei zuzendutako dantza ikastaldi bat antolatu duela euskaraz, urriaren 26-28ra. 13-16 urte bitarteko nerabeek, dantza tailerrak segitzeaz gain, ikusgarriak ikusi eta artista profesionalekin egoteko aukera ere izanen dute, eta ikastaldiaren erakasle Jose Kazobon, Pantxika Tegeria eta Mama filmen ikusi ahal izan dugun Iraia Elias aktorea ere izanen dira. 13, 16 urteko nerabeekin dantza koreografia baten muntatzea izanen da helburua, hiru eguneko ikastaldi hontan, Senperen eta Ainhoan iraganen da eta hiriaren eraginak gorpuzteko nahiarekin jolasen bidez eta gako batzuk emanez, neraben alde sortzaia, ez, azaleratzeko asmo zariko dira lanean. Pantxika Tellerearekin mintzatu gara eta berauk honakoa kontatu digu. Asmoa da ba nerabe talde baten biltzea edo 13 16 urte bitarteko gaztetxo horiek dantzan aritzeko gorputza erabiltzeko hobeki esan espresatzeko ba gian sumatzen dituzten hiriaren eraginak, ez? Zinez, nahiko genuke lan artistiko bat garatu hor bilduko diren pertsona bakoitzekin eta elkarrekin. Pantxika Tellerearen adierazpen hauekin gelditzen gara eta interesa izan ezkero jakin oraindik ere leku gutxi falta direla, eh? Dantza ikastaldi hontan parte hartzeko, beraz argibide guztientzat hala izenaren emateko gomendatzen dizuegu ba Elirale konpainiaren webgunera ere jotzea, elirale.org webgunera entzuzen. Tur Alea. Babaionara begira jar gaitezen orain, Hego Akitaniako eskena nazionalak proposaturik, Nacho Montero dantzari bizkaitarraren azken obra ikusi ahal izango baitugu Baionako antzokian, arratseko 8:30etan jartzen digute itzordu, eta Lugorria edo Barbetxo lana ikusi ahal izango duzue. Lugorria edo Barbetxo espainolez, jakizue, bat denbora batez landatu gabe uzten den soroa edo lur eremuaren prestaketari deitzen zaiola, soroak emankortasuna berreskura dezan. Ba, Nacho Monterok lan uniburuz zera kontatu digu. Ni Barbetxo hori edo Lugorria, Lugorri hitza beti egon da oso presente nere bizitzan, eh? Nire aitak dira Palentzia eta Salamankakoak eta ni berdia nik ikusi izan ditut hori ara oporretan gindoa zela, ba Barbetxoan zauden soroak eta lurraldeak eta oso beti eukidut oso presente eta ni horatzen dut beti amak zena saltzen zidan bera txikia zenean, ba, zelako Barbetxoak egiten zituztela herrian, ez? Eta momentu batean, egia da, nik 40 urte bete nituela, ba, ikusten nuen, ni behar nuela Barbetxo pertsonala bat egitea, ez? Orduan, sartu nintzenean sorkuntza prozesu honetan, hasi nintzen bakarrik. Eta ikusi nahi nuen, neukan gorputz berri horrekin, eta ez nuen berriro errepikatu nahi egiten dituen gauzak izan zamenga. Geldituko dut orain arte egindako produkzio guztiak eta dakidan guztia ez dut erabiliko. Hasiko naiz zerotik eta egunez dinote entzaioetan, ba jarriko naiz Barbetxo horretan, ez? Eta oso egoera eta prozesu zaila izan da, porque zurekin aurkitzen zara eta zurekin jolasten duzu, ez? Eta kasu honetan hori azkenean hartu genuen bide bat, bide honetatik Laia Cabrera agertu zen, printzipioz lan hau solo bat zen, eta gaur egun dua bihurtu da. Eta nola bait egiten dugu gogo eta bat, ba hori, prozesoi buruz, ez? Eta zelan posizionatu egiten gara gu sortzaileok egiten dugun lanaren aurrean, ez? Eta kasu honetan, ba, nire lanaren inguruan egiten dugu kritika eta bueno, aurnazketa handi bat, ez? Balaia Cabrerorekin holtza gainean, gaur iluntzen ikusi ahal izango dugu Barbetxo lana, testutik duen obra horietakoa da, jakizue espainolez izanen bada ere, itzulpenak izango dituzuela euskarara eta frantsesera. Gaur iluntzeko 8:30etan beraz izango duzu itzordu, dantza ikusgarria Baionako antzokian, sartzea 18 euro eurotan da, eta prezio murriztuan ere 16 eurotan, edo gaztetxoen entzat 12 eurotan izanen da. Interesa izan ezkero, ubekoitza irualdiz, zennacional.fr webgunera jo dezakezu. Sento il seno che pioggia di lagrime, sento il seno che pioggia di lagrime, se mi vengo il tradito mio cuore, se mi vengo il tradito mio cuore. Hontan arte iritsi gara gaurkoan entzule, hontan buratzen dugu gaurkoan gure emankizuna eta nere aldetik ba besterik gabe, bihar arte esaten dizuet eta bion bitartean ongi izan, aio. Yeah.